ทุกข์นักรักนี้เมื่อพระศาสดาประทับอยู่ณพระเชตวันนางปตจราบังเกิดในครอบครัวเศรษฐีในกรุงสาวัตถีพอโตเป็นสาวได้ลอบรักใคร่กับคนรับใช้คนหนึ่งของตนเมื่อบิดามารดากำหนดวันที่จะยกให้ชายหนุ่มซึ่งมีชาติเสมอกันนางจึงหนีไปกับคนรักพร้อมด้วยทรัพย์จำนวนหนึ่งไปอยู่ยังหมู่บ้านที่ห่างไกลออกไปได้รับความลำบากต้องทำกิจเช่นหุงต้มด้วยตนเองต่อมานางตั้งครรภ์จึงอ้อนวอนสามีให้พากลับไปคลอดที่บ้านบิดาสามีก็คอยบ่ายเบี่ยงนางรอให้สามีไปนอกบ้านแล้วบอกคนที่คุ้นเคยกันว่าจะไปบ้านบิดาจากนั้นก็เดินทางไปโดยลำพังสามีรู้ข่าวจึงตามไปทันพอดีนางเจ็บท้องแล้วคลอดบุตรในระหว่างทางสามีจึงพากลับต่อมานางตั้งครรภ์อีกและเรื่องก็เป็นไปในทำนองเดียวกันต่างกันว่าขณะที่นางเจ็บท้องฝนอันไม่ใช่ฤดูกาลก็ตกลงมาอย่างหนักนางจึงให้สามีทำที่กำบังฝนให้สามีก็ไปสำรวจดูสถานที่เห็นพุ่มไม้บนจอมปลวกจึงเข้าไปตัดด้วยมีดทันใดงูร้ายก็เลื้อยออกมาจากจอมปลวกกัดเขาล้มลงตายคาที่ระหว่างนั้นนางก็คลอดบุตรอีกคนทารกทั้งสองทนลมฝนไม่ไหวร้องไห้เสียงดังลั่นนางเอาทารกทั้งสองไว้ระหว่างอกสองเข่าสองมือยึดพื้นดินไว้เอาหลังสู้ฝนทนทุกข์อยู่ในท่านั้นตลอดคืนเมื่อสว่างฝนหยุดแล้วนางก็เอาลูกคนเล็กนอนบนเบาะผ้าเก่าโอบด้วยมือไว้กับหน้าอกแล้วจูงลูกอีกคนเดินตามทางที่สามีไปพบสามีนอนตายอยู่ใกล้จอมปลวกจึงร้องไห้รำพันว่าเพราะเราสามีจึงตายในทางเปลี่ยวแล้วเดินมาถึงแม่น้ำซึ่งมีน้ำประมาณแค่เข่านางไม่อาจพาลูกข้ามน้ำพร้อมกันได้จึงพักลูกคนโตไว้ฝั่งนี้พาลูกคนเล็กข้ามไปฝั่งโน้นก่อนวางเบาะบนกิ่งไม้ที่ปูไว้แล้วให้ลูกนอนบนเบาะแล้วก็จะไปรับลูกอีกคนแต่ไม่อาจจะละลูกอ่อนได้จึงกลับไปกลับมาแล้วแล้วเล่าเล่าขณะที่นางไปถึงกลางแม่น้ำเหยี่ยวตัวหนึ่งเห็นเด็กอ่อนก็นึกว่าชิ้นเนื้อจึงโผล่ลงจากอากาศนางเห็นเหยี่ยวจึงยกสองมือไล่ปากก็ส่งเสียงดังๆสามครั้งเหยี่ยวไม่ได้ยินเสียงเพราะไกลกันก็เฉี่ยวทารกนั้นเหินขึ้นฟ้าไปลูกคนโตเห็นมารดายกสองมือส่งเสียงดังก็นึกว่าแม่เรียกจึงโดดลงน้ำและถูกน้ำพัดไปนางเดินร้องไห้คร่ำครวญว่าลูกคนหนึ่งถูกเหยี่ยวเฉี่ยวไปอีกคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปสามีหรือก็ตายในที่เปลี่ยวนางเดินไปพบชายผู้หนึ่งเมื่อสอบถามดูก็ทราบว่าเป็นชาวสาวัตถีนางจึงถามถึงบิดามารดาของตนเขาก็เล่าว่าเมื่อคืนที่ฝนตกตลอดคืนเรือนได้ล้มทับคนทั้งสามคือเศรษฐีภริยาเศรษฐีและบุตรชายเศรษฐีทั้งสามคนต่างก็ถูกเผาบนเชิงตะกอนเดียวกันควันนั่นยังปรากฏอยู่เลยขณะนั้นนางไม่รู้สึกถึงผ้านุ่งที่หลุดลงได้กลายเป็นคนบ้าเพราะความเศร้าโศก จึงบ่นเพ้อว่าลูกทั้งสองก็ตายสามีเราก็ตายในที่เปลี่ยวบิดามารดาและพี่ชายก็ถูกเผาบนเชิงตะกอนเดียวกันคนทั้งหลายเห็นนางผู้เร่ร่อนอยู่โดยไม่มีผ้านุ่งก็เอาก้อนดินและท่อนไม้ขว้างเพื่อขับไล่นางพระศาสดาประทับนั่งแสดงธรรมอยู่ในที่ประชุมชาวพุทธณพระเชตวันวิหารทอดพระเนตรเห็นนางกำลังเดินมาแต่ไกลทรงดำริว่าเว้นเราเสียผู้อื่นจะเป็นที่พึ่งของหญิงผู้นี้ได้หามีไม่จึงทรงดลใจให้นางบ่ายหน้ามายังพระวิหารมีผู้ห้ามไม่ให้นางเข้ามาพระศาสดาตรัสว่าอย่าห้ามนางเลยเมื่อนางเข้ามาใกล้พระองค์จึงตรัสว่าจงได้สติเถิดทันใดนางก็กลับได้สติเพราะพุทธานุภาพรู้ตัวว่าไม่มีผ้านุ่งเกิดความละอายจึงนั่งคุกเข่าลงชายผู้หนึ่งก็โยนผ้าห่มให้นางนางนุ่งผ้านั้นแล้วก็ไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าขอพระองค์จงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระองค์ด้วยเยียวเฉียวอบุตรของข้าพระองค์ไปคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ถูกน้ำพัดไปสามีหรือก็ตายในที่เปลี่ยวมารดาบิดาและพี่ชายต่างถูกเรือนทับตายและถูกเผาอยู่ที่เชิงตะกอนเดียวกันพระศาสดาตรัสตอบว่าอย่าคิดเลยปตจราเธอมาหาเราซึ่งเป็นที่พึ่งของเธอได้ก็บัดนี้เธอหลั่งน้ำตาน้ำตาที่ไหลออกของเธอผู้ร้องไห้อยู่ในสังสารวัฏนี้ในเวลาที่ปิยชนผู้เป็นที่รักมีบุตรเป็นต้นตายอย่างมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่เสียอีกเหตุไรเธอจึงประมาทอยู่เล่าพระดำรัสเรื่องสังสารวัฏทำให้ความโศกของนางเบาบางลงพระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่าปตจราขึ้นชื่อว่าปิยชนผู้เป็นที่รักเช่นบุตรบิดาเป็นต้นก็ไม่อาจเพื่อเป็นที่ต้านทานเป็นที่พึ่งหรือเป็นที่ป้องกันของผู้ที่กำลังไปสู่ปรโลกได้ดังนั้นปิยชนเหล่านั้นแม้มีอยู่ก็เหมือนไม่มีบัณฑิตรู้ความข้อนี้แล้วสำรวมในศีลของตนแล้วชำระทางไปพระนิพพานโดยเร็วเมื่อจบพระธรรมเทศนานางปตจราก็บรรลุโสดาบันภายหลังได้บวชเป็นภิกษุณีแล้วเจริญวิปัสสนาจนบรรลุอรหัตผลท่านที่มีความทุกข์โศกขอให้ลองเทียบกับความทุกข์โศกของนางปตจราท่านอาจรู้สึกดีขึ้นนางปตจรามีประวัติที่น่าเศร้ามากต้องผจญกับความทุกโศกหลายระลอกในช่วงเวลาเพียงวันเดียวจึงกลายเป็นคนบ้าไร้สตินางเร่ร่อนไปถึงพระเชตวันอาศัยพุทธานุภาพนางก็กลับได้สติและเริ่มรำพันถึงคนรักทั้งหลายที่จากไปพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่าในสังสารวัฏอันกำหนดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้นี้ทุกคนต่างก็พลัดพรากจากบุคคลที่ตนรักนับครั้งไม่ถ้วนน้ำตาแห่งความโศกที่ไหลรินออกมารวมกันแล้วมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่เสียอีกนางได้ฟังแล้วก็เกิดสลดสังเวชคลายความโศกลง อันทุกโศกโรคภัยในมนุษย์ไม่รู้สุดสิ้นลงที่ตรงไหนเหมือนกงเกวียนกำเกวียนเวียนระวัยจงหักใจเสียเถิดเจ้าเยาวมานสรรพสิ่งเปลี่ยนแปลอยู่ทุกขณะไม่มีอะไรคงอยู่ในสถานะเดิมสภาพเก่าสิ้นไปสภาพใหม่มาแทนหากเมื่อวันวานยังคงอยู่วันนี้จะมีได้หรือถ้าคนสัตว์เกิดมาแล้วไม่ตายโลกวันนี้ก็จะคับแคบแน่นขนาดและคงไม่เป็นสภาพที่น่าอยู่คนที่อยู่ค้ำฟ้าคงจะแก่คร่ำคร่าน่าชังวิถีทางธรรมชาติเป็นเช่นนี้การเกิดแก่เจ็บตายเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว